Сустрэча. Пакуль жанчыны нетаропка стаўлялі закусь на сталы, мужчыны ў ценю пад эстопкай кругляк асвойтаўшы стары пускалі дым у асалоду, вялі гаворку між сабой і пра ўраджай, і пра пагоду, і пра далёкі Лісабон. Пачуўся гурт правамі роўны, ніхто не лёкай і не пан, але як рэдкі госць шаноўны, у цэнтры ўвагі быў Сцяпан. Пачуць яго было цікава, аўтарытэтны ўсё ж зямляк, з начальствам сходзіцца па справах, і свет аб'ехаў як-ніяк. Што праўда, сам вечор калесці ў цэнтр увагі не прывык і быў заўсёды ззаду дзесьці на фотаздымках групавых. Як чалавек не без амбіцый, дырэктар школы Крутарох хацеў павесці асабісты на ўзроўні госця дыялог. Сцяпан Якубавіч, ну, як вам на лонні роднага кутка, тут, дзе ў прысутнасці наяўнай і лес, і поле, і рака. Вячорка строс цыгаркі попел. Прыгожа ў вас тут, што й казаць. Вячысты лес, мурожны поплаў. Цаніць бы гэта і шанаваць. Усе гаранты і ўмовы, каб творчай музе аддыхнуць. Дырэктар бачна быў гатовы бліжэй к мастацтву павярнуць. Але вячорка не паддаўся, на іншы выкіраваў лад. А мы ў гэтым і бядаўся, не цэнім свой прыродны клад. Мы часта думаем, вось недзе, вось там прырода, там краса. Я па зямлі крыху паездзіў і хлам з душы павытрасаў. Заблуты прымхаў, вымеў смецце. Мне смешна чуць пра нейчы рай. Для ўсіх і кожнага на свеце найпрыгажэйшы родны край. Для нас прыроды болей мілай, чым беларуская, няма. Яна ж усіх нас надзяліла душой такою, як сама. То ж у яе натуры чуласць, гасціннасць, мяккасць, дабрыня, гатоўнасць даць табе прытулак, ці ты чужы, ці ты радня. Райнейчы хвалім у ахвоту. А вось задумваліся вы, што ў нас апроч бадай асоту няма калючае травы. У нас ці ў лесе ты, ці ў полі, садзіся смела, дзе стаіш, не бойся, сцёгны не паколеш, як на падушцы пасядзіш. Я ж быў у тых краях на поўдні, дзе ўсюды горы навакол. Хадзіў па полі і запомніў, які няўтульны, жорсткі дол. Над ім у поце людзі гнуцца, а ён на ласку, страх скупы, нідзе ні сесці, ні прыткнуцца, адны калючкі ды шыпы. А ў нас зямля, якую краску, якую былку не сарві, кладзі да сэрца як лякарства. І здаравей, брат, і жыві, мы ад зямлі суздром залежым, як і яна ад нас, людзей. Завошта ж мы яе драпежым, што раз бездумней і людзей. Вось вы ўжо все не маладыя, тут нарадзіліся, раслі, дзе ручайкі крынічкі тыя. Дзе? з якіх калісьці мы пілі. Дзе дзеўся бор на белых выспах, што быў нам домам у вайну? Чаму ён знік? Чаму ён высах? Каму прад'явіць час віну? Дзеля якой вышэйшай мэты бясцэнны клад жывой вады у акіян мы пром сусветны? Ну і пром, ну і перапром. А што тады? Сцяпан, замоўшы на паўслове, нагой акурак прыдушыў і зноў адчуў, як крыўдна злое штось варухнулася ў душы. Не раз ужо ўскіпала, як магма, лютасць у грудзях ад горкай думы, што прыспала у многіх душах грамадзян. Чаму яны так неабачна, не прачуваючы бяды, ідуць за глупствам і нахабствам якога-небудзь гламазды? Няўжо яны не разумеюць, што тут яны гаспадары? Ад веку тут аруць і сеюць і шлюць у свет свае дары, што ўрэшце рэшт іх нашчадкам не дзесь, а ў краі родным жыць, і трэба мець, каб чуцца шчасным, што чанаваць, чым даражыць. Сцяпан, зірнуў Тамаш на брата, ты так гаворыш, як бы тут сабралі тых, хто вінаваты, і ты выносіш ім прысуд, а нашай, брат, віны не болей, як і тваёй. А можа і менш, бо ты ж усё-ткі Божай волей дзесь там з уладаю наўзьмеш. Напрыклад, я не растлумачу, чаму так сталася і як, а толькі многімі у нас бачу, кіруе хэнць пажыць у смак. На ўсё я думаю, ў прыродзе пайшоў у наступ спажывец, і звер і птах ужо на зводзе, і ў рэцы рыбіне канец. Усё наважыў жэрці знішчыць без сантыментаў лішніх слоў. Мільёна вокі паляўнічы, мільёна рукі рыбалоў. Ніхто не мучыцца дакорам, ніхто не думае пра грэх, і ўжо не стане ягад, скора звядуцца жолуд і арэх, а з'ездзіў лес у гушчу нетраў і глянь, што робяць грыбнікі. За грыба мох на сотні метраў дзяруць і рыюць, як дзікі. Як бы іх страшны голад гоніць, і трэба грэбці наўзахоп. Усё, каб выграбці сягоння, а заўтра хоць патоп. Тут і са школы трэба многа спытаць за рост падобных з'яў. Зірнуўшы скосна крутарога, Антос філосаф слова ўзяў. Напомню прыклад, досыць даўні, калісьці ў нас у буквары было на б апавяданне. Барыс і белка у бары. Што не пісьменна, не вавёрка, а белка, тэма напасля. Цяпер пра іншае гаворка. Чаму драпежнасць узрасла? Барыс са стрэльбай бачыць белка, бах, міма, белка на суку, зноў бах, не лучыў, эх, няўмека, гаворыць белка хлапчуку. І вось сынок бацькоў нядрэнных на ўсё жыццё запамінаў, што трэба біць звярка на дрэве, каб ён зваліўся і сканаў. Не жыць у радасці з ім дружна, не любавацца і любіць, а біць. Бязлітасна, бездушна, страляць і біць, страляць і біць. І паспрабуй пасля такога перавярнуць душу інакш. Ён пераверне сам любога, з запалам выгукнуў Тамаш. У нас такую сілу мае меліяратар гламазда. Яго нішто, брат, не стрымае. Яму нічога не шкада. Яму, што збег ад аліментаў за 8000 вёрст сюды і што паводле дакументаў прыйшоў і турмы, і суды. Такія вывернуць карэннем апошні кусцік на зямлі, каб атрымаць адно з карэйім на апахмелку 3 рублі. Відаць, мы ўсе папроку варты. Я і мастацтва закрану. Ось быў я неяк у тэатры, глядзеў камедыю адну. Дык там якісь артыст на сцэне іграў старога цурбяля і ўсё крычаў, аж пырскаў пенай: «За што любіць цябе, зямля?» «А? І што жылі мы небагата і пухлі з голаду парой. Зямля была ў тым вінавата, даводзіў бравы дзед герой». Я слухаў гэта і не блазен, а ўсё ж патомны хлебароб адчуў, што ён мяне абразіў і рушыў з залы ў гардероб. О, простата, ды не святая, як ты далёка завяла. Падумаць толькі, ён пытае, за што любіць цябе, зямля? За што любіць? Во ліха матры, во даў задачку для глузда. Відаць, арудуе ў тэатры таксама добры гламазда. Калісь дзяды навук не зналі, але карміцельку зямлю ласкава матухнаю звалі, як маці родную сваю. Стамлёна з хаты выйшла лёдзе, падсела квіньку на кругляк. Напрацавалася аж годзе, ды наспыталася неўзнак: «Ну, як там?» «Скоро ўжо, сястрыца», міргнуў ей весела Антось. «Гатова ўсё, маглі б садзіцца, але нечутна дзядзькі штось. Альжбета Францаўна чамусьці яшчэ таксама не прыйшла». Степан адчуў, як вена в вусці звужацца раптам пачала, у думках сам сабе усміхнуўся: «А ты хвалюешся, аднак, як бы на стрэчу з ёй вярнуўся той сарамяжлівы юнак». «Спакойна, брат, не ўскрэсне тое, даўно ўжо зеллем парасло. Вы не захочаце абое і вспомніць нават, што было. А дзе ж Мікіта?» Хтось пытаннем ягоных думак ход спыніў, сказаў: «Пойду на прагулянне». «А вунь ён, лёгкі на ўспамін». І сапраўды з гумна да гурту паважна крочыў зводны брат, не ішоў, а нёс сваю фігуру, глячок паўнюткі акурат. Ён зранку добра быў паддаўшы, цадзіў, пакуль не набрыняў, паспаў на сене ў паддашы, мацыён цяпер прыняў. Вінцусь рашыў душу адвесці, увагай швагру дагадзіць: «Мікіта Зміцеравіч дзесьці адзін сызволіў пахадзіць». Мікіта зіркнуў, нібы стрэліў: «А што з табой тут дым глытаць. Калі ўвесь такая прэлесь і пасмотрэць і падышаць. З усёй радні сваёй найболей ён вінцуся не паважаў, бо зразумець не мог ніколі. Сур'ёзна кажа той ці ў жарт: ты гарадскі, табе вінцэнтны паняць прыроду не дано, а я ўвесь век жыву у райцэнтры, што і ў дзярэўні ўсё адно. Бывае, выйдзеш вутрам з хаты, так благавухае сярэнь, аж нос зарываюць араматы, здаецца б, нюхаў цэлы дзень. Вінцусь тыраду ледь даслухаў, а я на гэта вам скажу: народ не цэніць благавухаў, ён любіць водар сенажу. Сёй той ухмылку сцёр на вуснах, Мікіта ж глянуў на радню: ты прыдзяржы язык распусны, прывык плявузгаць ерунду. Крыху няёмка стала лёдзі, аж злосць мільгнула на губе. Ну, муж, калі б не пры народзе, ой, благавухнула б табе. Агульны смех з яе пагрозы і жартаў рэплік цэлы рой знялі канфлікт, амаль сур'ёзны, пераламалі ўраз настрой. Каб як лягчэй астатак часу шчакалі госці на двары, прынесла б лёдзя ты нам квасу, кіўнуў, міргнуў Сцяпан сястры. Такі бярозавік з ячменем там аж прыпас, што валіць з ног. На гэты голас захаплення у то назваўся Крутарог. А нарачанскага кефіру вам не даводзілася піць? Ха-ха, шкада! Вось ім бы, музуліру, натхнілі вы, як мае быць. Я ў санаторыі за летась лячыўся там такой парой. Вады і ў рот не ўзяў за месяц, ні гатаванай, ні сырой. Штодня кефір купляў у галькі ў магазіне. Вось дзе смак! Зірнеш, а ў горлачку бутэлькі, як корак масілца камяк. Прынеслі квас, гладыш няспешна пайшоў пад крэкты па руках. З усіх гучнейшае, канешне, было дырэктарава: ах, не квас, сімфонія лясная, глытнеш і чуеш гаю шум. Здаецца, так і напаўняе святлістай музыкай душу. Дырэктар яўна меў на мэце не толькі госцю дагадзіць, а і паказаць, каб гурт прыкмеціў, які эстэт у ім сядзіць. І зноў вінцусь у звыклай форме крутнуў нязменны свой педаль. Народ не слухае сімфоній, яму лявоніх упадай. І тут з'явіўся дядька Лёкса, дзень добры даў, паставіў кій. Фу, брацы, ледзьве прывалокся, не служаць ногі, хоць адкінь. Перш са Сцяпанам парукаўся, пасля з усімі па чарзе. У лёдзі ціха папытаўся, ці ў поўным зборы дзеці ўсе. Антос філосаф тут жа месца яму ўступіў на кругляку, ужо і дзядзька непрыкметна пачаў катацца на кійку. Пашкадаваў купіць машыну, дык езджу так, чаго ж хацець. Цяпер, каб чуцца чын па чыну, сваю каляску трэба мець. Калі не ўзбіўся ты на ўласны, на свой масквіч або жыгуль, дык значыць ты бядняк няшчасны, для людзей ты круглы нуль. А калі ты ў сваёй бляшанцы сядзіш на колах, дабрадзей, дык у цябе другія шанцы і на павагу ад людзей. Дарэчы, цацку гэту нешта не завінуўся ты купляць. Гляджу на дзядзьку, ходзіць пеша, хаця і ногі ўжо баляць. А што ты хочаш, яго мосцю, ад гэтых збітых капытоў? Я ўжо ў сярэднім, брат, узросце. На лета 70 гадоў. Ну, дзядзька, лэбусь вунь таксама ўжо хадзіў і шкрэбаў дола, гляньце, як цяпер гайсае, калі пабраўся з маладой. Пісаў наш друг, якісь іранец хаксар за 70 гадоў пры мусульманскім іх каране жаніўся 36 разоў. Ну, лэбусь толькі ўжо не зможа, хаця, як кажа, ўсё сяло пасля жанідьбы, дай ты Божа, яму на вобмалаць пайшло. Мужчыны дружна рагатнулі, і ўжо адчулася па ўсім. На тую тэму павярнулі, з якой не выблытацца ім. Вы раскажыце, дядька Лёксе, як ваш зарэчанскі Адам з мадамай Мінскай чуць не злёгся і чуць душу там не аддаў. Хто паддаў, то невядома. Ён не слабак, не думай, брат, казаў. Ну, чыстая Мадонна, хоць ты малюй з яе абраз. А ездзіў ён у Мінск на свята, як трактарыст-перадавік, і дзесьці там, хоць не аматар, казаў, бутэльку прыдавіў. Канешне, гакнуў падхадзяшча, але не ў тым была бяда, а ў тым, што быў адранку нашча, а нашча хмеліць і вада. Ну, там і высачыў Мадонну і вельмі ж моцна пакахаў, праводзіў вечарам дадому, трымаў за локцік і ўздыхаў, на развітанне далікатна хацеў шчочку цмокнуць ёй. Яна ж сама пайшла захватна на бузьку, бузькаю сваёй, і так па-зверску цалавала, уся шалеючы знутры, што губы ўсе яму парвала, казаў, балелі тыдні тры, казаў, каб жонка ў ночы гэтак на бузьку бузькаю ішла. Дык меў бы ён не двое дзетак, што год збягала б спадала. А што? Ну, гэтай справе зверства, відаць, павінна трохі быць. Вы зверствам лічыце майстэрства, уменне хораша любіць. І тут Вінцуй зусім спакойна уткнуў тры грошыкі свае. Народ цалуецца прыстойна. Ён ляпу ляпай не ірве. Чакайце, я ж вам пра Адама яшчэ не кончу. Значыць так, што не бясхозная мадама, а б ты мне думаў, наш басяк, пакуль ён бузькаўся, спацёмку аднекуль выскачыў мужык. Ты што маю цалуеш жонку? Пачуў Адам пісклявы крык. Казаў, маленькі кучаравы, як пакаёвы сабачок, але на выгляд на надта бравы і на Адама кулачок. Адам як даў ногой пад рэтра, дык бедны пудлік метраў 5 ляцеў, хапаючы паветра, і я катаў на ўвесь той пляц. Пасведчыў смех, што лёг сахвацка, падаў праграмны нумарок. А што такое рэтра, дзядзька? Спытала Лёдзя назнарок. Да я і сам не вельмі Петру, але ж цяпер кругом і скрозь адно і чуеш рэтра, рэтра, дык, мабыць, рэтра гэта і ёсць. Цяпер вон пішуць, што для шчасця мужык і жонка між сабой ва ўсім павінны сумяшчацца, іначай кранты і адбой. Нібы часцей за ўсё бярэцца развод за гэтага якраз. Несумяшчальнасць душ і сэрцаў, такі ў судзе даюць адказ. Вунь, каптуроў старэйшы Васька не сумясціўся за сваёй, гады ж са 2 ці 3 да ЗАГСа, дык сумяшчаўся. Божа мой! І так спляталі рукі ёмка, так згодна ў клуб гуляць ішлі, а толькі сталі муж і жонка. Не сумяшчацца пачалі. Пры чым жа тут віною цела? Тут цела, братцы, ні пры чым. Душа заўчасна абыдлела, у ёй прычына ўсіх прычын. Я выдумляць, хлусіць не буду, Каптур сказаў, чыя віна. Ніхто не браўся мыць пасуду, і ён уперся, і яна. 2 тыдні дыхалі смуродам, на кухню страх было зайсці, і спрэчку кончылі разводам. Не сумясціліся ў жыцці. Згусціўшы зморшчыны барозны, Вінцусь маўчаў, пахмурыў твар і ўсім на дзіва даў сур'ёзны к расказу лёксы каментар. Народ умее сумяшчацца, народ душою не азыс, не сумяшчаецца мяшчанства з капрызам дробязным капрыз. Пакуль на ўсім гатовым дома не трэба голаў клапаціць, дык ад раскошы той вядома натуру лёгка распусціць. А ледь пачнуць па шлюбе самі сябе карміць і даглядаць, дык і каханне ў мэнт згасае, і згоды ласкі не відаць. Так зацікаўлена і жыва ішла дыскусія ў мужчын, што і Лёдзя ўрэшце прылажыла да важнай тэмы свой аршын. Вам толькі моладзь не па густу. А ў тым не бачыце бяды, што ў блуд, у гулі, ў распусту ідуць бабулі і дзяды. Павыдаюць або пажэняць дарослых дочак і сыноў, старыя мошчы паджэньшэняць і самі жэняцца наноў. Калісь ад нэндзы сохлы-дохлы 50 гадоў мужык, старым лічыўся і не моглы, не браўся бабамі ў разлік. Цяпер і ў 60 не годзе, а што, здаровыя быкі, на кірмашы вон так і водзяць блудлівым зіркам у бакі. Другі праз грыб не пераплюне, сляняк цячэ па барадзе, а ўсё адно падчэпіць плюндру і ў рэстаран паіць вядзе. Дзядусь, А толькі цікуе, як за здабычаю каршун, каб дзеўку злэпадзе якую і каб прытым не ўзняўся шум. Таму пайшла цяпер распуста, і Юр узвірыўся як вір, што надта масла мажам тлуста, на чорны хлеб, на белы сыр. Бывала, помню, мама ложыць арэшак масілцаў камы, не для таго, каб завалажыць, а каб хоць пах той чулі мы. Антось філосаф раптам скеміў. Без філасофскага вянца уся дыскусія па тэме, што тая казка без канца. Ён кашлянуў без дай прычыны, як знак на ўвагу ўсёй гурме. Ступіў наперад досыць чынна і гучна ўрэзаў рэзюме. У нас уклад жыцця змяніўся. Нестача канула ў нябыт. Як цяжкі груз на нас зваліўся раней незнаны дабрабыт. Да грузу гэтага, дарэчы, не ўсе гатовыя былі, і ў многіх кволенькія плечы пачварна гнуцца пачалі. Душы падмурак іх маральны не іначай трэшчыны дае, таму і праблема, натуральна, перад грамадствам паўстае. Закончыць сказ парыўна ў стаўні Антосю лёдзе не дала. Усё, у зборы госці нашы, Альжбета Францаўна прыйшла. На міг замёрліўся на месцы, як бы напнулася струна, дарожкай жоўтаю ад весніц Сцяпан пазнаў. Ішла яна. Ну так яна, кудзёлка Аля, яго абранніца калісь, як і ў студэнцтве без караляў, без перстянёў, без завушніц, у строгім светлым гарнітуры, у белай блузцы, падышла і сціпла проста без натугі мужчынам «здравствуйте» дала. Яму ледь бачны ўклон без слова, а позірк вымавіў з тугой: «Калі так трэба, я гатова, мы незнаёмыя з табой». Ён і сам не знаў, як трэба, як трымацца так ці так, але знаёмства іх сакрэта рабіць не мецеўся, аднак ён пра другое думаў, зараз уразіў выгляд. Божа мой, што робіць час? Пачвара старасць красу жывую есць, як моль. Ёй 40 год, а паглядзеўшы, намнога болей можна даць. Напэўна, лёс зусім не цешыў, жыццё не песціла, відаць. Ён кідаў позірк на Альжбету, і сэрца кроіў боль скразны. Амаль нічога, ані следу ад той дзяўчынкі з той вясны, як і чакаў і знаў наперад, не сустракацца б лепей ім. Нібы старую рану верад, душу спарушыў успамін. І стала сумна. Горка нават, ну, вось і ўсё, і ўвесь разрад, зусім без грому, без маланак, ды і з чаго быць грому, брат? Ад кругляка дваром да хаты Сцяпан з ёй побачкі пайшоў. Даўно ўжо тут? А даўнавата, у жніўні будзе 5 гадоў. Як жывецца, як работа? Жывём, працуем і жывём. Сказала неяк бестурботна: «А вы надоўга ў родны дом?» «На пару дзён для святкавання». «То ж нешта мала пара дзён. На больш не маеце жадання? Пачуў у словах крыўду ён. Чаму ж? Свой дом заўсёды ў сэрцы, к яму ідзеш з усіх дарог. І тут ім даў праход у сенцы пачцівым жэстам крутарог.